Den ka to ko ka hina nyinike fa e shama den sara fa ka hina nyinike den e shama hal ka tanse la muga buru biema wotuma na wo hina nyini musoka warbo ka de se murima wallahi so muritu ka sira alanya ka sara ka bo ka de de se baka to biema wallahi sara bo ka de de se baka to biema musoka bo kar kar ko biere ka biere dabla ka yer dala ma kinafla ser ka ala bato a hina ki se dema wallahi abe juma gar ko sew kaburul katsi kaburu tira noro ka di kaburu kono tasare ki jigi tasa kilin do kana boki na mina de kamini ma tasa sitai mu wolga ka djima ni so muri nya ka sarga boka ba aka gurbu do be aka karamo do no be wolka korna kara al qiraatu wa gayr wolka korna kara wotuba korna kara na ka kara ni hinanta nyaaye wallahi alaka hinata ka sien na mo na mu san djema Armafri wor kon suulan bede ala ya hinna samora ni kurna karan sababu yae ala ya hinna samora ni solita ke ala ya hinna samora ni momita ble ni te suut na gwanfe kan ngomi do ni ala sura saka ta kan ya hinna ti sie samora ma wor ti ala ko lo we bo filen yara ta ala ban ko lira ni filen mi manya anga ser ka marso misri na anti ala ye misri ko no anjima misri na anti aye na mo ko ka bi anti aye hal mal mam kan kan ga ya ahina ti shama kwele yere konki yere do salam yakur koronale salam yakur kawri yere nin dwara ar ko salam yakur ba ku kule ile ni dwara le marhaba usana ni salam martu ka benka alla dare tu ko ko e sema ni salam yakur ka seki ko do salam martu ka na bele tu ko ka ku kule ke atisima yeah ko iye wol lomba eh usana jima gara sira do naam kamile noro ka bilia otama na ntena demu am arma mabana arna bana bi da man tina ke akara labanyi naam saraga la tina ke akara labanyi ar ser ku kelin kelin biye ko ar kana fule ke mama yor ni sami foire ar ser kelin kelin biye ken ko kamina bi fajar ka ar ka ser ka ba kul huwa la sawa ar ka ser ka ba kul huwa la sawa allah hina amma man ya nara an salma filin biye wallahi kana ti aba ilahi min ad-dunya wa ma fiha aba ilahi Mina dunia wa mafia Abaile Mina dunia wa mafia Abaile Mina dunia wa mafia lahara Ika seri kuluhu wa lao sawake Ema cho mwari ye Ambe bununa kada arsirasi ya manu beti anyi Arsirasi ya manu tukuta tiyanyi Ibe na ya albana seri Arka fatia de kukuta Harar burketa Harar burketa to mo barka afware de arka sere wakatu wakatu la arakulu ho Allahu kara arbana okuru ho Allahu karam karburo yel mata wala le besara misira ina ay jama bi alburkata arba mun kara tew ina ti fanno lara eti mo ngin ngara ngin ngali de ato yokulo no tarbana kulu ho Allahu le kan ka du filonu ma arka basaru bi arka ba ru filen tukuta diarma Allah ban fami ngin nafe wala boye halika tasir kurbi surma kurbi sur ka fi filen ina nantena marma ina na kurbi sura lu ina ya na kana na ayafo arasara ga boka jama arakul huwa allah kan ka jama ara fitina daga mana ambuna nyarma fitina daga mana buna mu'mi kana kila atila duga mina ayafo ya man saka na darana darana ya man saka na darana irhamu alena irhamu alena au tatoda ku alena ewana nao tatoda ku alena ewana nao tatoda ku alena ya man saka na darana darana ya man saka na darana kuma ya allah ka ku karmo wor ka kara kalma bu wor ka kara ambe ma babar ka kara ma subhanallah sulama ce na sura ka sura bonen kono kamene na sura ka sura bonen kono musena sura ka sura bonen kono kuwa la ka siye file tina lusi la ka kuma inna azali nao file iletu li kadri wama adiraka male iletu li kadri leiletu li kadri khayru min alilifisari tananzalu li malaika ay waru eko akuturu lena lo anilena Allah anilena arahina lorona ya man sakana darana ya finyangolo sige bagaru ya man sakana darana ni mama hinana mama ile minki muna jane hinana ya man sakana darana ya jesu mami bana ya man sakana darana ya todomu bana ya man sakana darana ya toma daraka bana ya man sakana darana karabu ya to ele kele te daraka na eka ni ibe dembere ye ina kana sabe eka dominika gbono nko na ina ma dominika jangara be ni ibe dembere ate na ya dominika o ila to ko wala la yifa wala ile mo fao ke na to ile so ni mi ina ya man ni mi no o kana sa ko be sa ya karawe ah domi namo domani tate wallahi jalia naam amru deni alonde den die ya ba ma do ko kelani ko soro wallahi e kana to e wor ba flesre nya wallahi ya e wor ba fla naam jane wor den be ya lo akana to a wor ba fla sra nya naam wor ba fla ka sra nya hali be sana yina jig duguma o may de imalako wala takul lahumma ufin mo sile kana to e wor ba fla ar nyabelere kata ar jetike e baraka bora alaka no kande ndoye wotna mi wakati do serado aka kurana kana ka saraga bo alaka saraga amna na den ka kisi ka botoro biema wo saraga le to mor ka lasir sorta anki abo ita kurana kana kwa ma saraga bo sawe sura ama e hadisi dora ala tirago tasaddaku an anfusikum wa an mawtakum wala bi sak tamara ara saraga bo ar yarkun ko ka saraga bo ar sinen ko hal na bena kay tamarul faranka farata ka di joma ko ala hina sin sa mama tira ko yake saraga ta bu nya koso utuma to ku baba dole be saraga kuri alama amna na ma ayar ko nuga kalamu rabbina andi bala parlo andi badura bina karno si mangur lamo rabbana andi bala amana amela man ya nabi ma qur'an ya anda ta kan ni do ma ni samu kan sawaka dala cirama rabbana ana labat ka rasul jira ku makanan ya ma ya famu guna ma saide no ta ta no darar ma ko na ta kuye jarabu ni na soroni wallahi soroni alaka an jarabu ni ay adole be surat sajdat ye wallahi na ko do ma kan ka ta di internet nya mama muso mala ko to amina mon ko to la yiri do te ben internet ye imma ni ne ni ati na kuma ta alaka amna wallahi na ga tawsir ka ka ba ngol ku brad na tawsir ra ka sere ya ka ta ba aka fa ko ndenje saw saka ni kana ke tawsir don na la kanto siran kan ya kan na tanyi do tawsir ba kam dum ma kono tirta na la do ko dama anti na tawsir do kuma ke woran intana ta garata bujulan arjana so ba do minaw nyaale soron kana ka tawsi alla ya antana ni do anama ma muso ni do ala mo kara amin awur ba mir tu taral nya ta la ko tama anga mar so ta kala dugu ka ala ma nyi wara amin ha auzu billahi minas shaitani rajim bismillah Alif Lam Mim Tanzil al-Kitab la rayba fiyah ya Rabbi ya Nabi la rayba fiyah ya Rabbi ya Nabi Arbu Sawami ya Allah Salama Sala Alam Dodi Kudum Babalo Bi Muradya Ya Ya Nani Koye Mbihe Ala Li Arbu Sawami ya Allah Tanzil al-Kitab Kitab Tajiki Mi Rabbi ya Nabi Kitabu tajiki Mirabi ya alami Ajikura kabodaman biya tigile duga La reba fi tigita Mwana ajikura kabodaman tigile duga La reba tigita Tigitita kwa nara Ami ya kuluna Kute nyalo mbukuli ya raki afole Abu tara Kwa la jira kakona abuaye rale Bali kuwa Kute kuna namiye Ale haku Kona libeti anyi Mirabi ka Kira mwama kabodaman tigile duga Nidunjira ko ya baba kan qur'ana ye kauman mo godwal baba kan qur'ana ye ma ta mu'minade baba baba do madaka naka mo gomiru ra ni gabulika ma mal ko nakaranya tele la la rumo ya ta konare nakanda la la rumo ya ta ala kamar sukana la la rumo ala nga malawa sa inyong ganda la la humor ala nga guna ganda la la humor ponarla ala nga halaka samawati wal arwa wama bena wama pisita tinaya wama tawa ala narisi malakum min dunia mewali wala tafi abala tatazakaru lan ga ko ma diga ma mi karno da masa jumanu Allah Allah ga ko ma diga Allah juma Allah de masa jumanu mu alaka masa mi ka bo yan raka tamawa sabu ga wona filara wal ada ni ko ko wona filara wama ni ko na be na uma ni ko ka ni dugu ya sita di aya la wora da matigara suma isawa ko ba le masa se ka kilinya Allah ya risi ya ya risi ma ma mi ko ni dugu ba do ta لكم على وجوه بتعرف من دنيا على دنيا ولا سبي كنا ما دو تعرف أبلا تذكر يا الله تذكر تذكر أبلا تذكر أنا جمعنا كورنا جيتوكو إذا بر الأمر من السماء إلى ما أرسل كتبار ليتا ثم يا رجل إنه يوم كان مقدارها Alba tanati mimata mo Ala mika konadi yudabiru yudabiru Anto mo nya fware ale ala uta ala ben la la rke alhamra Kele ngele dieta ko nyara minatama Kele ngele dieta ko nyara minatama Aya la la kabosana ila rabbi kapra du kurma sumaya ruju Ulko kele ngele dieta ko nyana yara ile Kale mata se baga ya jige duga ma Siyome la dota matira Kana mikitaro Kami damu tiga kelengara Albatana te Mimatana Kami damu tiga kera Albatana te Mimatana Kami damu tiga kera Kami damu tiga kera Kami damu tiga kera Kami damu tiga kera Kami damu tiga kera Atawuni hoke mokadu Atawuni halbajwain Kye duwa be kamarasu inende Ala ka aku lala kanya Kaba mokote kamarasu na misi ka akunya Tiantugu Ala kwe ulo Kye duwa be arfe bune nkona Ala ka alikunya Ka keto mokadu Mokadu tiga ka atogodo sufuli kona ka tia abada mutabir li amra zalika alim li ghaibi wa shahada liyadi zuhra mutu tome alalika todi alim efu ilo sisi kata kukoto boy umatiara foya lo alalika nima lo alalika efu tiki nyongbara bele feki abato wala lako yudabiru yudabiru alay murumta alal bena lalaga lalaga rike alhamra atamane kilin kilin beta kunyara minatama kabotana ilalami katratu kurma sumayarudu ulikuwa kilin kilin beta kunyana yara ile katramata subaka ya jiki dugama siyawin ladora kanami gitaru lami shemana kilin gara albatana te mimatana namsara jadi kamara kana albatana te Tamtara jinna zarakana albatana tamurele mimatanu araja nimasi zalika alkunya rulalla rabbaka chekunya alalla rabbaka musukunya alalla bajonmu alimulgadi wasahada bangiku ani dokuru lono bangalo aliazizu alimu matafa maonyi aliazizu alimu matafa alibe masakwili maonyi akahina ramu watise kitia alale Allah hina ntena raka hina mamara Allah ka hina mogora mogotisi ka tia la yido sira osira la tije ka tia e ka tia ala ya korta e ka tia fole yere na tala maka taka fonyo mogo e kabla yin itere kabla rari nyine koy itere dugura rari nyine koy Allah ni Allah bakara Allah ka Allah ko nyere ko yata da bana ko ta ilani minni kuma jala naslaw mislalat mimai mai Allah faraji ayar makoni makuri nyuma misa ko Allah juma Allah ji tramaru ngara mogoru nya fara Allah mi ka mogoda ka sanda ka duko na ka mogonya ko yati al masade Allah Allah be masanyu manyi atana Allah lika Allah garke kula sei Kelengeleng biara halaka. Mudah nak nak transferi dia. Amina. Nyo dorman bangi ya. Wallahi. Dorman misalnya macam saya. Atana. Masalah ni kacanya ke? Kula sehi. Karena mau cedem sofi mona halaka. إلى ربي كنت رجاء الله ما تعرى إلى ربي كنت رجاء الله ما تعرى إلى ربي كنت رجاء Abdullah war faru tara ila rabbi kunturi jaa ila bar mama tara ila rabbi kunturi jaa ila bar mama faru tara ila rabbi kunturi jaa wala tara ila mujri mo la tikuru ti amo ila rabbi amo rabbana abqarna wa samina farjina namal salihin amuqinu law tamana alaw tara ala kulli kan yara kamalara ejere mojemo ya kuntu ngabaru la kisuru jema arsulatu bagari ya rabbiyama arsu bala duga rabbana ala kuntu bala abidarina akapenya ntikamiko watamina akapenya ntikanti nyinyi nyinyi farjina takana rakata dunya na namale anga walenga amala walenga anga walenga Amala Saya Ina Mugenu Ina Mugenu Anda ngalim ala ku hai hata utika tu Wala jina latina kula nabuti hoda Walakin hakali kaulu mini Lamula na jannama Minali jinati wanati hajimai Ala dokumanani wala usina Siyati siara nyala ya ala taadungu ya kanu umadiyayele Latina Wala nyala tikadirika Kula nabuti Ule mwemza nima kelingele ndihera Hoda Akana asabu ya sirara Walakin Miseli nyala Jangan lupa malah wajib ya Rabb. Minyak. Jangan nyalah wajib aja mani. Lamulana. Walau nyalah jangan fakir berbere. Janama. Janama ra. Minyak jinati. Jangan jinik kunang bora. Aji mani. Aji naga muda. Iwanati. Aji naga kunang bora. Aji mani. Alamatkan nama biama. Kasuku bima nasitun dikayomi kumba. Nana tina kum. Wazuku alamatkan nama biama kujuta manu. Nyapa ready. Kasuku Arabu ni kuzaka ayamu na kabo na kana na kabo apinya wale sisi Abdul Mumin kwa kasi wadugu biya makrona la kana fara na na kabo fazuku Arabu nu nyari ni na bati nyaa sababu yeye lika ayamu mikono ayamu mbele ngale na ni arjia plakiting alamfota ina niala de na sina kunu niala ni toki alur rabi fazuku Arabu ni jangarara azaba yukoleti yeye jangarara lima kunu na Arab kumusia nyaja angarara Lima kututa malu Arka wala njibu koso Lima kututa malu Ala ntermiya nabaka boha Inna ma yumino biya ya binal ladina Iza zukiru biha Farru sujada Wasabao biya mudira biyamu Waumo la yatakibiru Ma yuminu lajina mole na limanya biayatina inna la kurna baye ila dukiru kumana mna nika waniki ke urra biya nukurana ye haru are urru ka ben sujana anya la yara majigi baru watabbao ami are samya samya ke ya mundira biyemu amtikita sanura wajumu ya lale mongoro la yata kibiru apya yara punya kata jaba junubu ammanil mata yaduuna Rabbahum, Wabamah, Aminah, Ralagina, Uyumbikun. Sujudu benduara kuna karanduara arisina kewale maharika mika narko kesuka kuwaraka taku ilaha laduwa arisina tukwe. Tatajafa, Junungu, Amin. Aya gara gara aruduwa yi janya kuoru lekirite kuone gara gara biya yi duwa janya. Anini mazwaji. Kama uta laduwa maharimu ke. Yadiona. Na kebelela arewele ke. Rabbahum. Ara artikita la kere. Haupan. Trena tuta janga. Watamana Ani tamato da arjana ta aduna Wayumbiku Ani muna faka boke Mima Rajakina Kanemiyotika ramina Malata lam nafzo Maufi ala umu Nikurati ayunu yaza Mima kanu ya malu Ango duga lginata Falata lam nafzo Lamara ala konyanga na do arjana ra Yarabi Ntena niya anumama muso Ala arjana diyama Ami tuku sikinibeta Anlaba alama nyana Ayitaka do arjana ra Fembe arjana ra Madaka kalakar moye akameba fala ta lam nafso ni doti lonike ma senta bunyara ubiya lasaw kɛra min na laroma ka di arjana denuma min kura bɛ ayuli ye yali mun y'a taa to ɲɔgɔn ye jɛnzaa sɔrɔ de kosɔn min ma kanu ya malo muso ni arikunjɛ jɛbiya min ma kanu ya malo ka kunjɛ kɔsulu ra min ma kanu ya malo ka kɔrɔ de kɔrɔsiya min ma kanu ya malo an karamɔgɔ lɛɛ tijani jaga arijana mɔgɔ ti dogora gbansa. Ko ya ce ka duniya nale ina ko jaja an bi ma kanu ya amalun amma man kana mu'mina kaman kana fatika la yasau amma man kana mu'mina kaman kana fatika la yasau ala kan ni ga duena a famane ala mun so ya lo mo mi sa kana urkera duniya na mu'mina lana ya bagari ala ta kiti bi ma kamane yalo mo si arlo wa kana kera fatika ya la yasau kana mu mo mi kera fatika ya la yasau yanyi ni kamara so da ka kele ani mo mi yanyi ni kamara so da fara ya la ba kele Allah la kenyi ngati mo mi yanyi salamar bi da ka kele ani mo mi yanyi salamar da fara ya la ba kele yo ko so jannama be al janna be al ma bi nyana amina amma ladina amanu wa amilu salihat falahum jannatul mawa nuzula bima kanu ya'malu nuzula bima kanu ya'malu Allah nanu sarjia sakana ni amaman amaladina amaladina dogalay murata nogo miru sigira gbona kono salama ya kono no amaladina amaladina amamogo miru amanu amasalatin nogo miru amanu Jeff Lankankunu. Maraba. Ngoso ma sada zaka. Sada zaka. Maraba bi. Amma sarati mu'miru. Amanu. Amma sarati mu'miru. Amanu. Amma sarati mu'miru. Amanu. Mu'min la man yatura ma jir jir. Wallahi. Nyal ma yaka mu ga. Wa aminu. Akuna wan ga la ma da wa aliya. Wal siyaman nyani nyani ya sial duke wallahi wallahi mogoriye falam jannatul mawa sigi arjana bi ale mogoriye nudula lina fanaye lima kanu ya malu ala lima fana min tana marama ma lima kanu ya malu kadu mutu aisa tama lima kanu ya malu ala madra salama fina bi ma lima kanu ya malu sadaka la ulazi وَمَرَّ عَلَيْكَ رَسُولُكَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا تَشْمُو عَلَى كَتُو anga anga ni afri ko anta do lo duga dollar aw do sama fasana sama kiara intena ni ana ala ni ka fora ne to mo mi rutu be ala ma ambe la banya na lado anyar jana soro ala mo kara ni wara ka to an وإذا كلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا قلتم فاعدلوا وإذا كان ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Ale kamele nana se na mara fede aka delegé mi de delegé fa no yanbe naam nya ana sin ni delegé fa no mailo wa kad amsaka bi saban naam kamele baba sla wa ka le kamele delegé mi mandon baran naam wa ka le mi ka kansiti ya kurwanya ka ka sama kana lo se na mara nya kawo ana na lo se na mara nya fa marhuma bi tarkiye se na mara ka kamele fla na mara arka mi no kamele kini ta arab la Abu Fulah dia cek ni gaya Rasulullah ya dole boya. Arablah. Naam. Kamu ni Fulah kaya kau seno Omar ma. Anko nai nallah kaya kau seno ni kata angka sama. Iya ni nallah pangka angka sama kata nami kau. Ogo. Alamu ya jiri. Alalizani Omar wa kalbi. Alamu ya jiri. Alalizani Omar wa kalbi. Wa karabahu minhu. Naam. Seno